Laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed upałami w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. Coraz więcej przypadków pogryzień przez żmije na Podlasiu. O 19 w Warszawie finał festiwalu Ogrody Muzyczne. W sporej części kraju jest i do końca dnia będzie bardzo gorąco. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce. W nocy w zachodniej połowie kraju pojawią się burze. Najgoręcej będzie w południowej i centralnej Polsce, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Spodziewamy się wystąpienia temperatury maksymalnej wynoszącej 30 i 32 stopni Celsjusza, przy czym w nocy z soboty na niedzielę na krańcach południowo-wschodnich temperatura minimalna wyniesie około 19-20 stopni Celsjusza. Do Polski zbliżają się burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północnej i północno-zachodniej części kraju oraz dla województw dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Alerty będą obowiązywać w godzinach nocnych, mówi Grażyna Dąbrowska. Nasunie się strefa frontu atmosferycznego i tam będą obowiązywać ostrzeżenia związane z silnymi opadami deszczu oraz z występowaniem burz. Synoptycy przewidują, że jutro burzowo będzie głównie we wschodniej części kraju. Według Viktora Orbana polskie władze prowadzą w tej chwili najbardziej bezprawną politykę w Europie. Taką opinią podzielił się w czasie corocznego przemówienia do rumuńskich Węgrów. Wykłady węgierskiego premiera w czasie letniej szkoły w rumuńskim Bajle tuż nad zawsze są pełne kontrowersji. W tym roku Viktor Orban m.in. udzielił reprymendy polskim władzom. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że stosunki między rządami obu krajów nie są najlepsze. Zaczęły się pogarszać w momencie wybuchu wojny na Ukrainie. Jeszcze gorzej jest od czasu, gdy w Polsce premierem został Donald Tusk. Polacy prowadzą w Europie politykę, która najbardziej kłuje w oczy i jest najbardziej bezprawna. Pouczają nas moralnie, krytykują za stosunki z Rosjanami, a przecież sami pośrednio kupują gaz od Rosjan, powiedział dziś Orban. Węgierski premier przedstawił również, jak to sam nazwał, kilkupunktową wielką strategię węgierskiego rządu. Według niego świat jej jeszcze nie zrozumiał, dlatego Węgry są na świecie krytykowane. Zapowiedział również ekspansję demograficzną Węgrów na wszystkich terenach, na których żyją. Piotr Piętka, Polskie Radio. Do podlaskich szpitali trafiają osoby pogryzione przez żmije. Te najcięższe przypadki kierowane są do kliniki chorób zakaźnych w Białymstoku. Żmij jest coraz więcej i choć same nie atakują człowieka, mogą być groźne, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Żmij mamy więcej, są bliżej miast, ekolodzy mówią, że zbliżają się do śmietnisk i teraz jest taka pora, kiedy one się wygrzewają. Żmije nie atakują człowieka same, natomiast niechcący możemy nadepnąć na taką żmiję bądź rozdrażnić ją, wykonując jakiś ruch blisko, gdzie one się znajdują i one zaniepokojone, broniąc się, mogą zaatakować człowieka. Żmija nie zawsze jest zygzakowata, ma różne kolory, różne barwy i możemy nie rozpoznać, że jest to żmija, że może być koloru czarnego, bardzo przypominać niegroźnego zaskrońca. Jad neutralizuje surowica, dlatego w przypadku ugryzienia trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do najbliższego SOR-u, dlatego że powinna tam być dostępna surowica przeciwko jadowi żmij. Podanie tej surowicy neutralizuje działanie jadu i zmniejsza skutki tego, który został już wchłonięty. Eksperci podkreślają, że upały i słoneczne dni to ulubiona pogoda żmij. Wygrzewają się wtedy m.in. na ścieżkach czy kamieniach. Arie i duety z oper Giacomo Pucciniego zabrzmią podczas finału festiwalu Ogrody Muzyczne. O 19 na dziedzińcu w Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie wystąpi gwiazda opery, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Strusiński. Jedna z najwspanialszych polskich śpiewaczek o międzynarodowej renomie, Iwona Sobotka, złoży hołd Pucciniemu. I tu też taka mała rocznica. W listopadzie tego roku mija 100 lat od śmierci Pucciniego. I ten recital na żywo Iwony Sobotki z hiszpańskim tenorem Dawidem Baniozem i Markiem Ruszczyńskim przy fortepianie zwieńczy cykl projekcji, 4 projekcji pod hasłem Puccini 100. W programie tegorocznego festiwalu znalazło się 30 wydarzeń, w tym 13 koncertów na żywo oraz 17 pokazów filmów operowych i baletowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu TGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Adam Malecki. W Paryżu leje, więc można powiedzieć, że sporty wodne, jednak zaczynamy od tenisa. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego, wygrała nie bez problemów w dwóch setach do 2-5 z Rumunką Iriną Kamelią-Begu. Początki nigdy nie są łatwe, szczególnie na takiej imprezie jak igrzyska, przyznaje Iga. Cieszę się, że w ostatnich gemach, mimo tego, że byłam delikatnie w tarapatach, podniosłam swój poziom i wygrałam ten mecz w dwóch setach. Na pewno właśnie nie było łatwo, pierwsze mecze nigdy nie są łatwe, zwłaszcza na igrzyskach olimpijskich, więc cieszę się, że będę miała kolejną szansę, żeby tutaj zagrać. A kolejną rywalką Świątek będzie Argentynka Nadia Podorowska lub reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Na więcej informacji z aren olimpijskich zapraszam Państwa do studia olimpijskiego o 17:05. Wówczas będzie już trwał pierwszy mecz naszych siatkarzy na igrzyskach. Zagrają z Egiptem. Dodam, że Włosi, siatkarze, pokonali Brazylię 3-1. Do tego rozpoczęła się rywalizacja w jeździe indywidualnej na czas kolarek szosowych. Jadą w strugach deszczu do przejechania 32 km i 400 metrów. Rywalizują dwie Polki. Marta Lach jest na trasie. Pojedzie też Agnieszka Skalniak-Sujka. A dzielnie walcząca szpadzistka Alicja Klasik odpadła w 1/8 finału indywidualnego turnieju szermierczego. Wracamy na korty tenisowe, ponieważ w Warszawie zakończył się turniej Polish Open WTA 125. Wygrała go 22-letnia Amerykanka Alicia Parks, która w trzech setach pokonała 18-letnią Australijkę Maya Joint. Dzięki zwycięstwu Parks awansuje w okolice setnego miejsca w światowym rankingu, w którym już zajmowała 40. lokatę. W piłkarskiej ekstraklasie trwa druga kolejka. Od 14:45 Stal Mielec gra z GKS-em Katowice. Jest 0-0. O 17:30 zagrają Radomiak Radom z Jagiellonią Białystok, a trener mistrzów Polski Adrian Siemieniec liczy na najkorzystniejszy scenariusz. Spodziewałem się meczu otwartego, spodziewałem się meczu intensywnego, bo tacy też są piłkarze Radomiaka, jeżeli chodzi o ich takie profile indywidualne. Wymagający przeciwnik, uważam, z dużą jakością indywidualną. My też znamy swoją wartość, jesteśmy też pewni siebie. To, co tak zawsze powtarzam, że nie arogancja, a pewni siebie, a to jest duża, duża różnica. Jedziemy do Radomia po 3 punkty. Do tego o 20:15 Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Dziś pochmurno, deszczowo i burzowo będzie na zachodzie od 26 stopni na północy do 31 na południu, nad samym morzem i na Podhalu od 22 do 25. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Największa zadyma w Polsce. W lewym narożniku papieros, e-papieros i tytoń do podgrzewania. A w prawym narożniku pogromca nikotynowego nałogu. Jeden przeciwko wszystkim. Niepokonany Recigar! Recigar! Nie mamy szans! Recigar jako jedyny walczy z każdą formą uzależnienia od nikotyny. Wygraj z nałogiem. Wybierz Recigar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Recigar. 1,5 mg cytyzyna, tabletki powlekane. Wskazanie do stosowania. Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu Recigar pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny bez objawów odstawienia. Końcowym celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów takich jak papierosy tradycyjne i elektroniczne, system podgrzewający tytoń oraz innych produktów zawierających nikotynę. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma S.A. A za co najbardziej kochacie lato? Za leżenie w hamaku! Za wycieczki rowerowe! Za pikniki! Czyli jak lato, to... Allegro Your Season! Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki i tych, którzy słuchają nas na platformach Polskiego Radia i w streamingu. Dzisiaj wybierzemy się do Azji Centralnej, a konkretnie do Kazachstanu. Moim gościem będzie Wojciech Górecki, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich i autor książki Wieczne Państwo, opowieść o Kazachstanie. Джай, пацаны, подруги. На районе джай обычно не бывает. Сколько я так джай, накачу чай. Закачу бутер, выкину печаль. Это ритуал, буду, то буду, то не буду. Подруг жмутся, мы кент одной втирает. Бутон конфуц, дарите слова на путь. Она хочет тур, знаем по цвету. У нее в кармане унция явно. Рисую Себастьяна плавно. Мой стайл это проявляет смекалку. Че бы ни сказала, там тебе гадалка. Зная, на джай угорает так. Песня ни о чем, чтоб Джей кайфанул, так Джей для кентов, так Джей хайпанул. А песня ни о чем, чтоб Джей кайфанул, так Джей для кентов, так Джей хайпанул. А песня ни о чем, чтоб Джей кайфанул, так Джей для кентов, так Джей хайпанул. А песня ни о чем, чтоб Джей кайфанул, так Джей для кентов, так Джей хайпанул. А я не залипаю в телефон без повода, и в город выезжаю, когда все готово уже. Да я ненавижу эти тусы, где каждый пытается залезть тебе в душу. Нормально поужинать. Все варианты позже будут. Хватит создавать геймор. Ты займись делом. Не можешь выиграть лень. Тут даже не поможет первый. Я без дел. Могу суетиться весь день, чтобы замутить тесть. Тесть себе все, о чем мечтала в детстве. Все средства решил оставить будущим. Ты джай, наблюдай за мной. Пока тут еще. Все, ладно, я укатил. Песня ни о чем, чтоб джай кайфануть. Так джай для кентов, так джай хайпануть. А песня ни о чем, чтоб джай кайфануть. Так джай для кентов, так Джей хайпануть. А песня ни о чем, чтоб Джей кайфануть. Так Джей для кентов, так Джей хайпануть. А песня ни о чем, чтоб Джей кайфануть. Так Джей для кентов, так Джей хайпануть. А, Джей ощин, ощинный мишин. Это как из тысяч, но вторые в городе шин. Пусть летит Джей трек из ваших машин. Кто-то ищет порошок не для ваших машин. Улицы темные, души темные. Это кайта, рожмар, кленов и гумленый. Тихом, тихом, по-тихому, так и прём мы. Учись улыбаться, ебало серьёзно. Или выкини свои головы, так и органы половые. Бездарненько молодым, а мы старики молодые. Выбор выбор, кем родился, я родился, кем родился. Так что тот, кто понял, жизнь некуда ему торопиться. В падике он под лестницей. Обнаружил не чай, на чей-то клад. Так-а-лак-а-лак-а-лак-а, так-а-лак-а-лак-а-лак-а. To byli kazascy wykonawcy Hiro i Irina Kajratowna z utworem Jai. W studiu już jest ze mną Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Wieczne Państwo, opowieść o Kazachstanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co cię najbardziej fascynuje w tym kraju? Czy to jest może step, który dość szeroko opisujesz, może ludzie, może właśnie też te ogromne przestrzenie? bardzo długo mnie nic nie fascynowało. Znaczy, uważałem, że to jest taka przestrzeń, takie terytorium bardzo sowietyzowane, bardzo zrusyfikowane i troszkę taka wielka, gigantyczna eurazjatycka Białoruś. No takie miałem skojarzenia. Natomiast za każdym dalszym pobytem coraz bardziej mi się tam podobało. No i to wszystko, co mówisz, czyli oczywiście ta przestrzeń, ludzie, którzy w tej przestrzeni żyją, ale też niesamowita trauma, jaką ci ludzie w sobie noszą, bo moim zdaniem to jest najbardziej taki pokrzywdzony kraj byłego Związku Sowieckiego, jeśli popatrzymy na we względnych liczbach, nie w bezwzględnych, no to połowa narodu wymordowanego przez bolszewików, jeszcze wcześniej władza carska, procesy osiedlania przymusowego koczowników i później wszystkie nieszczęścia, jakie się zwaliły, czyli urządzono tam łagry, zsyłano całe narody, przecież Polaków z zachodniej Ukrainy w 1936 zwieziono, ale też Niemców z Powołża, ale też Koreańczyków, górali z północnego Kaukazu w ten step i wszystkie te eksperymenty, nie tylko społeczne, ale też z bronią jądrową, bo przecież w Kazachstanie był poligon jądrowy, ponad 500 prób, w Semipałatyńsku tragedia Morza Aralskiego, cała masa rzeczy i co najbardziej fascynuje to, że ten naród przetrwał, chociaż był taki spis powszechny sowiecki w 59, gdzie ich było 30% we własnej republice. A większość stanowili Rosjanie. Tak. Potem, kiedy się Związek rozpadał, to oni już byli w większości, ale nie bezwzględne, jeszcze nie mieli 50%. No i teraz budują po prostu swoje państwo z pełną tego świadomością, coraz bardziej się z tym państwem identyfikują, coraz bardziej się do tej kazachskości przyznają i właśnie z każdym pobytem przede mną się właśnie taki obraz otwierał. No i jeszcze na koniec, oczywiście większość Kazachstanu to jest step, ale to jest bardzo różnorodny kraj, bo tam znajdziemy i góry, które prawie do 7000 metrów dochodzą i taki element, tak zwana kazachska Szwajcaria na północ od Astany i tereny takie pustynne nad Morzem Kaspijskim. Dużo fascynujących zabytków, no nie tak dużo i nie tak spektakularnych jak w Uzbekistanie, ale też ten dorobek kulturowy jest spory. No i ta ogromna właśnie przestrzeń. Tutaj warto powiedzieć, że jeżeli byśmy się wybrali lądem z Polski do Kazachstanu, no to jak dojedziemy do najbliżej położonego przejścia granicznego, to się okaże, a jedziemy do dawnej stolicy, do Almatów, to się okaże, że jeszcze nie pokonaliśmy połowy drogi. Taki to jest duży kraj. No tak, kraj jest rzeczywiście ogromny, przestrzenie są wspaniałe i przyroda też jest wspaniała, ale jeżeli chodzi o te kwestie polityczne, to ja też miałem trochę takie wrażenie, że Kazachstan to jest taka środkowoazjatycka Białoruś, no ale z drugiej strony ten kraj przez lata się zmieniał. Od twojego pierwszego pobytu w 96 roku do dnia dzisiejszego i też zmieniał się politycznie. Tak, on się zmieniał po pierwsze dlatego, że się stawał coraz bardziej kazachski. Tutaj były duże zasługi wieloletniego prezydenta Nursultana Nazarbajewa, który zaczął rządzić jako pierwszy sekretarz pod koniec istnienia Związku Sowieckiego. Potem był prezydentem, potem w 19 roku podał się do dymisji, ale jeszcze przez 3 lata zachowywał rozmaite prerogatywy. No i od 2022 można powiedzieć, że nie ma wpływu na państwo. No ale to on zapobiegł konfliktom etnicznym. Dlatego, że w latach 90. wydawało się, że te konflikty są nieuniknione, bo właśnie przy takim składzie etnicznym, przy tym, że te mniejszości, zwłaszcza rosyjska, mieszkały w zwartych skupiskach, głównie na północy kraju, głównie właśnie wzdłuż granicy z Federacją Rosyjską. Masa rosyjskich publicystów, polityków z takimi nazwiskami jak Aleksander Sołżenicyn, no czy z drugiej może strony Władimir Żyrynowski, domagali się wręcz, żeby Kazachstan oddał północne swoje obszary Rosji, bo mu się nie należą. No i genialne posunięcie Nazarbajewa, czyli przeniesienie stolicy na północ do Astany, czyli wzmocnienie tego czynnika kazachskiego, bo ministerstwa to są, stolica to są ministerstwa, urzędy centralne, wiadomo, że tam jest język kazachski. To wzmocniło ten żywioł kazachski na północy. Z drugiej strony Nazarbajew zaczął ściągać Kazachów z zagranicy, osiedlać też głównie właśnie na północy kraju. Przedstawiciele mniejszości też, cały czas to jest wielonarodowy, wieloetniczny kraj, czym się zresztą Kazachstan chlubi. Ale też wiele osób wybrało emigrację, wyjechało z Kazachstanu, Kazachowie też wyjeżdżali, zwłaszcza w latach 90., kiedy tam było źle. No a właśnie ostatni element to taki, że starał się te napięcia łagodzić prezydent, że wzmacniając kazachskość, ale jednocześnie dopuszczając rosyjski na przykład, którym się cały czas chyba do tej pory biegle więcej ludzi posługuje niż kazachskim, do urzędów, do spraw właśnie oficjalnych, można się tym językiem posługiwać. No i taka koncepcja, żeby tak za bardzo Rosji nie drażnić, to trójjęzyczność, którą też sobie prezydent Nazarbajew wymyślił, czyli że każdy Kazach ma mówić docelowo w ideale po kazachsku, po rosyjsku i po angielsku. Zresztą są nieraz śmieszne historie. Jakiś tam malutki dworzec autobusowy gdzieś w zabitej dechami prowincji, no i autobus do sąsiedniej wioski jest zapowiadany w trzech językach, bo słyszałem takie zapowiedzi. No ale to swoje zrobiło. No i od 2022 roku, od wypadków wewnętrznych w Kazachstanie, a zwłaszcza od agresji Rosji na Ukrainę, kiedy Kazachstan się naprawdę przestraszył, że on będzie następny, no to odrodzenie narodowe następuje w bardzo szybkim tempie. No i tutaj niektórzy Kazachowie nawet żartują, że Władimir Putin zrobił dla kazachskiego języka więcej przez 2 lata teraz rosyjskiej agresji niż przez 33 lata swoich rządów Nursultan Nazarbajew. Oczywiście to jest przekąsem, tak jak mówię, Nazarbajewa zasługi są niepodważalne, ale rzeczywiście ten strach przed Rosją i ta świadomość, że musimy wzmacniać po prostu państwo, też bardzo, bardzo ten kraj w ciągu ostatniego okresu zmieniła. Władimir Putin wiele zrobił, żeby osłabić wpływy Rosji tak naprawdę na terytorium postsowieckim. O Nursultanie Nazarbajewie porozmawiamy za chwilę, a teraz Kanaterlan z utworem Sagy Namyn. Жарақтама жанымнан түсуді қисы қабырған көңілдегі дертімнен тек сені мен сауылған есірткідей қанымнан жан болдың ғой табылған сүйіп өтем тек сені өшір алмай жағымнан сағынамын өздерінің арасын жалғайтын сезімдердің арасын қалай шалсап кетіп барасын мені сағынамын көздеріңнің қарасын жалғайтын сезімдердің арасын қалай шалсап кетіп барасын мені Өзіңмен жоқ мүлде қаяумын Сенімменен арманыма таяумын Мәңгілікке бір болуды қалаймын Сағынамын көздеріңнің арасын Жалғайтын сезімдердің арасын Қалай шалсап кетіп барасын Мені Сағынамын көздеріңнің арасын Жалғайтын сезімдердің арасын Қалай шалсап кетіп барасын Mówiłeś wcześniej o Nazarbajewie, o jego zasługach, między innymi o przeniesieniu stolicy do Astany. Astana to jest po kazachsku stolica, czyli właściwie stolicy do miejscowości, która uzyskała nazwę stolica, ale wtedy miałem takie wrażenie, że wiele osób to traktowało jako taką fanaberię, a teraz okazuje się, że rzeczywiście to zadziałało, że to był większy sens niż tylko jakaś taka pycha wewnętrzna. Tak, no wtedy żartowano, to pod koniec lat 90. w 97. konkretnie te przenosiny nastąpiły, wcześniej się już o tym mówiło, że to po prostu jak w dawnych czasach hanowie kazachscy, bo to był hanat kazachski, ci władcy po prostu, to był koczowniczy taki hanat, tak jak Imperium Mongolskie, można powiedzieć, że stolicą było aktualne koczowisko władcy, no i tak jak współczesny biznesmen drobny nosi nieraz swoje biuro w teczce, tak ci hanowie nosili państwo w teczce, czyli ten cały dwór, ta kancelaria, tłumacze, wezyrowie z nim jeździli, koczowali. No i właśnie mówiono wtedy w latach 90., że tak jak dawni hanowie, tak Nazarbajew przekoczował po prostu z Aumatów do Astany na północ. No i tak kąśliwie właśnie to komentowali. Natomiast potem rzeczywiście okazało się, że to był bardzo dalekowzroczny krok. Po pierwsze, Aumaty są do tej pory miastem rosyjskojęzycznym w większości. No tak jak większość miast Kazachstanu. Może chociaż są na południu kraju. Chociaż są na południu kraju, ale to jest cały czas centrum biznesowe kraju, to jest cały czas najważniejsze centrum kulturalne, to jest cały czas też również ważny ośrodek polityczny, bo cały czas dużo różnych imprez się tam odbywa i to jest największe miasto cały czas Kazachstanu. Natomiast Astana jest kazachskojęzyczna, znaczy oczywiście można się porozumieć po rosyjsku, ale dużo częściej słychać kazachski. Odruchowo statystyczny mieszkaniec Astany myślę, że odezwie się po kazachsku. No i to jest drugie co do wielkości miasto. Kiedy tam byłem w 2022 roku latem w takim dużym centrum handlowym Han Shatyr, to jest taki wielki namiot przez Normana Fostera zaprojektowany, taka zjawiskowa ikona architektury w zasadzie obok wieży Bajterek w Astanie, no to widziałem te tłumy Rosjan, które tam się kręciły, ale jako petenci, dlatego że przyjechali na zakupy, bo w Rosji objętej sankcjami no nie mogli sprzętu elektronicznego kupić, no i ci kazachscy sprzedawcy z taką trudno skrywaną wyższością właśnie, tak uprzejmą oczywiście bardzo, bo to bardzo uprzejmy naród, ale taką czuli satysfakcję właśnie, jak ci Rosjanie się tam kłębili, a potem wywozili tą elektronikę. Myślę, że to cały czas ma miejsce, no bo Kazachstan jest łatwo dostępny. I to też miało miejsce w Astanie. Także ten krok, no a przede wszystkim to podciągnięcie tej państwowości kazachskiej na północ. Kiedy zaczynałem po Kazachstanie podróżować, to 100 kilometrów na północ od Almatów, gdzieś koło jeziora Bałchasz się kończyły restauracje z kazachską kuchnią. To dalej były pielmienie, dalej były solianka, dalej był barszcz, a teraz przyzwoity szaszłyk można nawet na północy kraju dostać, gdzie cały czas ci Kazachowie w większości nie są w wielu miejscach. Jeżeli już mówimy o Rosjanach, to tak na marginesie, ja się spotkałem z kolei z taką opowieścią, ale dotyczącą Rosjan, którzy wyjechali z Kazachstanu po 91 roku, że część z nich wracała, dlatego że oni w Rosji się nie czuli jak u siebie, że ta mentalność rosyjska w Kazachstanie była zupełnie inna, było inne podejście i też ludzie w Rosji też do nich inaczej podchodzili, to znaczy mieli ich za takich, no ludzi jednak trochę z Azji Centralnej, gorszy sort powiedzmy Rosjan. Czy też się z czymś takim spotkałeś? Ja się spotkałem z Rosjanami, czy ludźmi generalnie rosyjskojęzycznymi, którzy się identyfikują szczerze z państwem Kazachstan. No i są traktowani jak swoi przez Kazachów, bo Kazachowie nic nie mają do Rosjan. Współżyją z nimi od setek lat. Też jest taka pamięć, to też mi jeden z moich rozmówców w książce, zresztą to cytuję, opowiadał, że tutaj przez kilkaset lat to Moskwa była pod butem stepowych imperiów, więc nie mamy kompleksów wobec Rosjan. Natomiast właśnie poznałem ludzi, którzy, no takiego pisarza poznałem, który pisze po rosyjsku i uważa się za pisarza kazachstańskiego, no nie kazachskiego siłą rzeczy, bo używa innego języka, ale kazachstańskiego i mówi, że jego, niezależnie od tego, że pisze w innym języku, to jego więcej łączy z pisarzami kazachskimi niż z rosyjskimi. Chodzi o tematykę, o sposób oglądu świata, być może o tą mentalność, o której wspomniałeś. Także rzeczywiście ci zasiedziali Rosjanie, którzy tam są od pokoleń, no, często się czują właśnie tymi Kazachstańczykami. Oczywiście nikt im krzywdy oczywiście nie robi. Porozmawiajmy jeszcze trochę o Nazarbajewie, dlatego że tutaj trochę do tego momentu przedstawialiśmy go właściwie jako takiego bardzo mądrego władcy w Azji Środkowej, który tutaj zapobiegł konfliktom etnicznym, przeniósł stolicę na północ, co było bardzo dobrym krokiem, ale chyba też jest wiele takich rys na jego prezydenturze. To znaczy mówiło się o korupcji, były niepokoje w Żanaozienie, które były krwawo stłumione, tak? I to jest właściwie, no chyba państwo, które było dość daleko od tych standardów demokratycznych. Znaczy musimy patrzeć na kontekst zawsze, musimy patrzeć na to, w jakim otoczeniu się dany kraj znajduje. No i na tle innych państw Azji Centralnej to była wręcz, no Kirgistan był jeszcze innym troszkę przypadkiem, ale porównując z Uzbekistanem, porównując z Tadżykistanem czy z Turkmenistanem, no to z pewnością, a nawet z Rosją do pewnego stopnia, różnie to było w różnych okresach, bo też Rosja jelcynowska, potem wczesnoputinowska też była troszkę inna niż potem się to zaczęło robić, ale pewnie w pewnym momencie się zaczęło, więc to Kazachstan mógł być traktowany jako no może nie modelowa demokracja, ale kraj, w którym można stosunkowo swobodnie żyć, w którym specjalnych represji nie ma. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli popatrzymy na Kazachstan właśnie w oderwaniu od tego kontekstu, no i przyjrzymy się, co tam się działo, no to rzeczywiście mieliśmy krwawo stłumione protesty właśnie w Żanaozenie na zachodzie kraju w 2011 roku. i taki szklany sufit właśnie, jeżeli się nie pochodziło z odpowiedniej rodziny, no to do pewnego momentu można było karierę, pieniądze robić, nikt nie przeszkadzał, jeżeli ktoś mały biznesy otwierał, no ale potem się zaczynały problemy, potem to już była zabawa dla dużych misiów, dla właśnie krewnych i znajomych prezydenta i rzeczywiście system oligarchiczny, który się tam rozwinął, no dusił ten kraj, tą gospodarkę do pewnego stopnia, pewnie się ten kraj jeszcze z tego nie wyleczył i jeśli chodzi o kwestie korupcyjne, jest bardzo dużo na ten temat materiałów. Szacuje się na jakieś astronomiczne kwoty majątek prezydenta. No prezydenta nikt nie rusza, natomiast paru jego... Znaczy prezydenta Nazarbajewa. Byłego, tak. Prezydenta Nazarbajewa, Nursultana, o którym mówimy. Natomiast właśnie myślę, że jednak od tego kontekstu abstrahować nie można. No, inna rzecz, że właśnie jest kraj tak bogaty, że to jest jednocześnie zagrożeniem. Myślę o bogactwach naturalnych. Wielu autorów wskazuje, że ropa, gaz, no te łatwe pieniądze, prawda, bo to co Allah dał, jak mówią Kazachowie, i wysyła się za granicę, no to jednak demoralizuje w sposób niewiarygodny, że po pierwsze to jest szkodliwe dla gospodarki, no bo się ten syndrom holenderski, prawda, pojawia, że inne gałęzie przemysłu obumierają, ale z drugiej strony no, bardzo łatwo rękę położyć na czymś takim. To nie są inwestycje, to nie są fabryki. No i tutaj w zasadzie chyba oprócz Norwegii żaden kraj, który ma duże zasoby ropy i gazu, nie jest jakąś wzorcową demokracją. No, do pewnego momentu kraj się może rozwijać mimo czy wbrew korupcji, złym instytucjom, potem to już jest przeszkoda. Na plus Nazarbajewa należy zapisać, że on jakby część tych zagrożeń widział, natomiast też jeszcze jeden kontekst. On był pierwszym sekretarzem partii, on wyrósł jako komunista i to komunista podporządkowany Moskwie, który nagle stanął na czele niepodległego państwa i te wszystkie ograniczenia miał, a zbudował podwaliny niepodległego, suwerennego Kazachstanu. Czyli ja myślę, że ten bilans byłby mimo wszystko dodatni. To oczywiście no, nie mogę się za Kazachów wypowiadać. Natomiast Kazachowie, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że gdyby on 10 lat wcześniej odszedł i to odszedł bez żadnych takich numerów, że niby odchodzę, ale zostaję, zostawiam sobie jakieś prerogatywy, no to on byłby noszony na rękach przez wszystkich, pomniki by mu stawiano bez żadnych przymusów, a tak no jest poczucie jednak, że za długo, że właśnie za bardzo ten kraj sprywatyzował. Czy po 2022 roku, po styczniu 2022 roku, kiedy mieliśmy zamieszki, doszło do takiej ostatecznej denazarbajewizacji Kazachstanu? Czy został usunięty no pewien kult jednostki, który jednak był, tak? Bo mieliśmy Astanę, która się nazywała Nursultan na cześć właśnie Nazarbajewa, a później rozumiem, że te elementy właśnie odnoszące się do byłego już prezydenta powoli odchodziły gdzieś na drugi plan. No w takiej warstwie symbolicznej to tak, ta denazarbajewizacja nastąpiła. Nie ma już muzeum pierwszego prezydenta w Astanie, jest muzeum, chociaż to też już to był postęp pewien, znaczy nie było nigdy muzeum Nazarbajewa. On się krył ale za było muzeum pierwszego figurą. Prezydenta. Tak, ale to też pokazywało jego instynkt państwowy, takie budowanie instytucji, prawda? Natomiast oczywiście wszyscy wiedzieli, że chodzi o Nazarbajewa, no to już nie ma tego muzeum pierwszego prezydenta, jest muzeum historii najnowszej. Nie ma takiego wielkiego pomnika siedzącego w fotelu Nazarbajewa, przypominającego nieco Lincolna w Muzeum Narodowym w Astanie. Astana się nazywa znowu Astana, a nie Nursultan. Więc ta denazarbajewizacja nastąpiła. No jeszcze usunięto wszelkie wzmianki o pierwszym prezydencie z konstytucji. Teraz jest tylko instytucja byłego prezydenta kraju. Jak Tokajew, obecny prezydent, skończy kadencję, to będzie miał taki sam status jak Nazarbajew, jeśli Nazarbajew będzie żył, bo to już jest też wiekowy człowiek, chociaż na razie trzyma się jeszcze całkiem dobrze. Natomiast rodzina Nazarbajewa cały czas ma bardzo duże aktywa liczące się, no oczywiście trochę stracili w ciągu ostatnich 2 lat, ale cały czas to jest bardzo, bardzo wpływowa grupa, więc w tym sensie denazarbajewizacja jeszcze do końca nie nastąpiła, ale właśnie w tej warstwie symbolicznej jak najbardziej już tak. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz posłuchamy Uluk Manapo, kirgiskiego wykonawcy z utworem Azjacka Estetika. Каждый черный дымни, дыми, дыми, дымми. Папа in the building, не кушай мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Каждый черный дымни, дыми, дыми, дымми. Папа in the building, не кушай мозги меня. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. You know what it is, bro. Моем рэпе на троу. Оно летит в микро. За мир и добро. Мой стиль дзюдо. Бросаю через бедро. Я побеждаю умом. Это чистый бол. Ты знаешь, обоймі всегда, несмотря ни на что. Звонки на мой телефон, отвечаю не все. Не говорю много слов, только по делу, алло. Люди пишут мне смс, двигать даме тут у каждого свой интерес. Концертные залы, подняты руки до небес. Неважно где, устроим люди замес. Каждый черный пиммер, дымми. Папа in the building, не кушай мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Каждый черный пиммер, дымми. Папа in the building, не кушай мозги мне. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Жизнь всегда в движении. Я не могу взять перерыв. Сотни треков лишь аперитив. Мои люди должны быть сыты. Вот моя единственная мысль. Я всегда иду вперед, это имеет смысл. Сам себе рисую свою жизнь. Скручиваю особенный ритм. Я выдыхаю реализм. Выстраиваю четкий механизм. Ва-да-да-дэнк, ва-да-да-да-дэнк. Эй, listen to my name, милый мита, go bang. Ва-да-да-дэнк, ва-да-да-да-дэнк. Эй, this is Улук Манапу. Ва-да-да-дэнк, ва-да-да-да-дэнк. Эй, listen to my name, милый мита, go bang. Ва-да-да-дэнк, ва-да-да-да-дэнк. Эй, this is Улук Манапу. Каждый черный пиммер, дымми. Папа in the building, не кушай мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Катя черный пиммер, дымми. Папа in the building, не кушай мозги мне. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Эстетика, эстетика, энергетика, генетика. Эстетика, эстетика, энергетика, генетика. Porozmawiajmy trochę o przeszłości, bo mówiłeś o tym Kazachstanie, o narodzie kazachskim jako takim, który bardzo ucierpiał w czasach radzieckich z powodu represji i także z powodu tego, że to państwo zostało wybrane jako miejsce zsyłki dla różnych narodów, w tym też dla Polaków. Jak teraz władze do tego podchodzą? To znaczy, jak ten okres historii jest naświetlany z tego oficjalnego punktu widzenia? Właśnie w ciągu ostatnich 2 lat, czyli od agresji Rosji na Ukrainę, się bardzo wiele zmieniło, bo wcześniej w zasadzie nie można było używać słowa kolonizacja. Znaczy oni sobie nie zdawali sprawy z tego do końca, że byli kolonią, bo jednak te frazesy o przyjaźni narodów jednak jakoś tam tkwiły w głowie. Teraz sobie zdają sprawę, że byli kolonią, że byli terytorium podbitym. Można już mówić o zbrodniach komunizmu. Wcześniej oczywiście można było wskazywać na poszczególnych oprawców, można było mówić, że ten czy drugi sekretarz partii zrobił to czy to źle w okresie stalinowskim, że za to odpowiada ten, za to tamto, tamten. Natomiast nie mówiono, że komunizm był zły, nie mówiono, że Związek Sowiecki był zły, no bo po pierwsze myślę, że jakoś to tkwiło w głowach, że ten awans nastąpił, no bo rzeczywiście Kazachstan został uprzemysłowiony, no nie da się tego, no jaką ceną inna rzecz, ale nie da się tego też przekreślić. Tam najnowocześniejsze, prawda, też technologie, wspominaliśmy poligon atomowy, ale w Semipałatyńsku, ale to też był kosmodrom Bajkonur, z którego pierwsi ludzie wystartowali w kosmos. To się też mieściło na terytorium Kazachstanu. Natomiast z drugiej strony obawiano się reakcji Rosji, że jak będziemy mówić o zbrodniach komunizmu, o zbrodniczym systemie sowieckim, no, wszyscy widzieli, jak Rosja reagowała, nie wiem, na Hołodomor ukraiński, tak, jak nie dopuszczała myśli, że to było ludobójstwo. A w Kazachstanie negowała. Była podobna, tak, tragedia? W Kazachstanie była podobna i w ujęciu procentowym, czyli tych, którzy ucierpieli do całego narodu, to tam było więcej ofiar niż na Ukrainie. Oczywiście bezwzględnych to Ukraina, dużo ludniejszy kraj. Także to się powoli przebija i coraz więcej jest opracowań właśnie o Kazachstanie jako kraju skolonizowanym i coraz więcej archiwów się otwiera. To idzie bardzo powoli. To nie jest tak, że to jest jednego dnia otwieramy i wszystko jest dostępne. Są komisje historyków, które badają poszczególne sprawy, przeprowadzać teraz na bardzo dużą skalę proces rehabilitacji ofiar stalinowskich. Rzesze ludzi nad tym pracują i to się jakoś też przebija do świadomości społecznej. I to wszystko ma na celu właśnie takie wzmacnianie tożsamości kazachskiej i budowanie właśnie w tych fundamentów, zrębów na przyszłość. Ale ta świadomość tego, że nie chcemy być państwem kolonialnym, chyba była jeszcze nawet w czasach ZSRR, bo pamiętajmy o 1986 roku, kiedy nowym pierwszym sekretarzem kazachskim miał być Gennadij Kołbin i to wywołało bardzo nerwowe reakcje w Kazachstanie i demonstracje. Tak, to w ogóle Kazachstan na tym tle się wyróżniał, bo jak rozpadał się Związek Sowiecki, to patrzyliśmy na kraje bałtyckie, na Litwę, Łotwę, Estonię, patrzyliśmy na Kaukaz, trochę na Ukrainę, natomiast Kazachstan, jak ostatnio ogłosił niepodległość, był bardzo taki zachowawczy i ostrożny, natomiast rzeczywiście w 1986 roku, w grudniu, Gorbaczow tam przysłał jako pierwszego sekretarza Rosjanina. No i żeby to był jeszcze Rosjanin swój, miejscowy z Kazachstanu, żeby ten człowiek pracował w Kazachstanie, ale to był człowiek kompletnie ten Kołbin przywieziony w teczce i wybrano go oczywiście zgodnie z pragmatyką systemu sowieckiego. No i to wywołało protesty i to były pierwsze protesty pierestrojkowe na bardzo dużą skalę. Do tej pory nie wiemy, bo te archiwa są akurat utajnione, do tej pory nie wiemy, ile tak naprawdę osób zginęło. Być może nie da się tego policzyć, bo były przypadki, że milicja zabierała aktywniejszych demonstrantów, to był grudzień, mróz, wywożono ich gdzieś tam, rozbierano i zostawiono za miastem. Nie wiem, ile osób przeżyło. Wiemy, że było kilka wyroków śmierci. No i to miało takie godnościowe podłoże, tak? Dlaczego tutaj Rosjanina nam przysyłacie? Znaczy mówię, dlaczego nam obcego przysyłacie w teczce? To naprawdę nie chodziło o to, że ktoś miał coś wtedy do Rosjan, ale że skoro na Ukrainie może być Ukrainiec pierwszym sekretarzem, na Białorusi Białorusin, no tak, to dlaczego było przyjęte, my jesteśmy, prawda, w Związku Radzieckim? Tak, dlaczego ma być gorsi? A druga rzecz taka strasznie ciekawa, że bardzo silny był ruch ekologiczny właśnie z uwagi na to nieprawdopodobne zanieczyszczenie środowiska. Taki milionowy dosłownie ruch Semipałatyńsk-Nevada, czyli dwa poligony jądrowe i jedną z pierwszych decyzji Nazarbajewa było zamknięcie tego poligonu jądrowego w Semipałatyńsku. Więc rzeczywiście takie elementy dekolonizacyjne się pojawiały w myśleniu już wcześniej, ale tak na dobrą sprawę to tak w pełni uświadomiony sposób one się wyrażają dopiero od tych 2 czy 3 lat. No właśnie, mnie to zastanawia, jak to jest, jak ci ludzie łączą te represje z obecną Rosją. Dlatego, że jeżeli chodzi na przykład o Litwę, Łotwę, Estonię, państwa nadbałtyckie, czy też Polskę, no to jest związek jakby jasny. A jak to tam wygląda? Jak to wygląda w Kazachstanie? No, Kazachstan się przede wszystkim boi, czy nie będzie ofiarą rosyjską. Z drugiej strony jest od Rosji uzależniony, bo ponad 80% eksportu ropy naftowej idzie przez Rosję, przez Noworosyjsk, przez rosyjski system rurociągów. No i na rzecz, że Rosja też na tym zarabia, prawda? Ale jest to uzależnienie, które jeszcze potrwa, no bo takich więzów się nie da przeciąć z dnia na dzień. Z trzeciej strony jest właśnie ta świadomość, że nas krzywdzono, że my byliśmy podbici, skolonizowani. No i to się przekłada tak, że w różnych sondażach większość wypowiada się, że wobec wojny na Ukrainie, że my jesteśmy neutralni. Natomiast tych, którzy biorą stronę jedną bądź drugą, to jednak więcej jest zwolenników Ukrainy. To nie są duże różnice, ale są, no to jest powiedzmy, widziałem takie badania, gdzie 20% było za Ukrainą, 15% za Rosją, a 60% uważało, że żadna ze stron nie ma racji, czy każda ze stron ma swoje racje. No to jest takie zachowawcze, to wynika właśnie z tych obaw przed Rosją i też ze świadomości zależności. No i tak nie do końca się też przebija, że ta Rosja, która jest taka bliska, tyle więzów nas łączy, mówimy po rosyjsku, że ona może być... A z drugiej strony wiedzą, że jest zagrożenie. To jest taki dysonans poznawczy, więc no teraz ta agresja rosyjska jednak sprawia, że oni coraz, myślę, w większym stopniu będą się pozycjonować właśnie w kontrze do Rosji, przynajmniej w tym wymiarze historyczno-kulturowym. Just подляклись в долях, дело на лям и без подлян с подполем. Не-не, такие варианты, сами хоряки, не напрячь, не посторонние. Хроники серого дня, темр там, брат, хам, считай, мог, хули на здоровье. Слой портальный компакт, будет салам, подсечек, ебать, готовь. Повидал немало жести, буду тут предельно честен. Это тот самый Гани, до того, как стал известен. 7-2-1-3, код, моя униформа, харатрико. На округе ловит приход, заводы низкий доход. Каждый сам себе знаток, отмоторит твой лапток. Все эти пацы готовы домашние оставят без ушин, как Ван Гог. Ja pamiętam konferencję politologów w Almatach we wrześniu 2022 roku, gdzie między innymi można było usłyszeć hasła bardzo proukraińskie. Szczerze mówiąc, byłem tym dość mocno zaskoczony, ale wydaje mi się, że też jest istotne to, że na pewno władze trochę patrzyły przez palce na to, że na przykład są grupy społeczne pomagające Ukrainie, wysyłające pomoc po rozpoczęciu agresji na pełną skalę i też chyba władze cały czas mają świadomość, że ewentualny atak Rosji na Kazachstan zakończyłby się reakcją Chin. I to jest chyba ten czynnik, o którym my często zapominamy. Tutaj patrząc na Kazachstan, że jednak tuż obok są Chiny i jest Pekin ze swoją polityką. No to według zgodnej opinii politologów kazachskich to właśnie to, że Rosjanie wyszli w 22 roku w styczniu z Kazachstanu, to może dwa słowa o tym, co tam się wydarzyło, bo tak wspominamy ten 22 rok, styczeń. Tam doszło do bardzo dużych podwyżek cen gazu, LPG, co spowodowało strajki takie właśnie antydrożyźniane, które bardzo szybko się przerodziły w protesty przeciwko korupcji, przeciwko samowoli urzędniczej i uosobieniem tego był Nazarbajew, który już od 3 lat nie był formalnie prezydentem, ale faktycznie rządził. W pewnym momencie być może to był jakiś kontratak właśnie ludzi z otoczenia Nazarbajewa, którym się nie podobało to, że on wyznaczył Tokajewa na swojego następcę, bo to tak się odbyło, że to on wskazał. Oczywiście potem się odbyły wybory, ale pamiętajmy o tym wpływie Nazarbajewa, jaki miał na państwo. I bardzo szybko się to przerodziło w zamieszki, w zajęcie lotniska w Almatach, w jakieś plądrowanie centrów handlowych przy zadziwiającej bierności służb kazachskich, właśnie powiązanych rodzinnie z Nazarbajewem. I tutaj Tokajew błyskawicznie z jednej strony dymisjonował szefostwo służb, z drugiej poprosił Rosjan o pomoc, a konkretnie Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. No i Rosjanie rzeczywiście błyskawicznie przyjechali, zaprowadzili porządek, no bo co innego jest do kazachskiego policjanta strzelić, a co innego do rosyjskiego żołnierza, za którym stoi cała Federacja Rosyjska ze swoją potęgą. No i tutaj wszyscy się zastanawiali, jak długo Rosjanie zostaną, a tymczasem oni po bardzo krótkim czasie stamtąd wyjechali. No i właśnie według zgodnej opinii politologów kazachskich, no to był nacisk Chin. Inna rzecz, że Rosja już się szykowała do agresji na Ukrainę i pewnie tych sił potrzebowała gdzie indziej. Niemniej tak, oni bardzo szybko stamtąd się wynieśli, natomiast też kolejne pytanie w związku z tym się pojawiało, co Kazachstan będzie musiał Rosji dać za to wsparcie, bo to było wsparcie dla urzędującego prezydenta. No i takie pytanie padło w 22 roku latem na forum ekonomicznym w Petersburgu, na panelu z udziałem Putina i Tokajewa, czy Kazachstan uzna samozwańcze Republiki Doniecką i Ługańską. Tak, no i się okazało, że nie uzna, podobnie jak innych i to był ciężki, myślę, orzech do zgryzienia przez Putina. Natomiast z kolei w bardzo wielu głosowaniach w ONZ-cie Kazachstan głosuje tak jak Rosja, albo się wstrzymuje, no bo no właśnie są takie realia. Ale tak, ten czynnik chiński, ta możliwość równoważenia Chin Rosją, Rosji Chinami. Chiny podkreślają wsparcie dla integralności terytorialnej Kazachstanu. Myślę, że to jest niezwykle istotne. I jeszcze do tego partnerzy zachodni, inwestycje zachodnie w sektor naftowy, takie otwarcie polityczne też większe na zachód, no sprawia, że Kazachstan stara się to równoważyć, ale Rosja jest no, tym sąsiadem największym, no i ta granica, która się ciągnie na prawie 7 tysięcy kilometrów, najdłuższa ciągła granica na świecie. Bo amerykańsko-kanadyjska jest dłuższa, ona jest w 2 odcinkach, bo jeszcze Alaskę obejmuje, natomiast w 1 odcinku najdłuższa na świecie jest kazachstańsko-rosyjska, jej się nie da obronić, nie da się tego zabezpieczyć, więc a północ Kazachstanu cały czas jest zamieszkała w większości przez etnicznych Rosjan, więc trzeba z tym sąsiadem jakoś żyć. Ale też jest chyba trochę strach przed Chinami wśród zwykłych Kazachów, dlatego że były demonstracje, były protesty związane między innymi z inwestycjami chińskimi. Tak, jest sinofobia, jest obawa i Chińczycy jak przyjeżdżają, to starają się nie rzucać w oczy. Gdzieś tam jak budują drogę, to gdzieś sobie mieszkają ci robotnicy sprowadzani z Chin w barakach gdzieś tam na uboczu, żeby właśnie nie drażnić. I bardzo duże też były protesty przeciwko zgodzie na długoterminową dzierżawę ziemi Chińczykom. To ziemia mimo, że dużo jest jej w Kazachstanie, ale to jest też zawsze taki drażliwy temat, że tutaj naszą ojczyznę, prawda, ktoś inny zabiera, zajmuje, zasiedla, więc jest obawa i ona jest jeszcze bardziej wzmacniana tym, że jest trochę Kazachów w Chinach i Kazachowie z Kazachstanu uważają, że im się tam w wielu przypadkach dzieje krzywda, więc przed Chinami jest obawa. Natomiast też Chiny też są traktowane poniekąd jako szansa. Chiny są bardzo aktywne, jeśli chodzi na przykład o reklamę edukacji tam, no prezent Kajew mówi po chińsku, jeśli chodzi o wiele osób na leczenie tam jeździ do Chin, czyli taka miękka siła powoli zaczyna działać chińska, aczkolwiek rzeczywiście przeważa strach przed Chinami. Ten strach jest w pewnym stopniu większy niż przed Rosją. Nie ma strachu przed bezpośrednią agresją ze strony Chin, tak jak jest strach przed bezpośrednią agresją ze strony Rosji, ale jest taki strach przed taką ekspansją powolną Chin, przed połykaniem Kazachstanu przez te potężne Chiny dysponujące do nieskończonymi praktycznie aktywami. Tak, to można powiedzieć, że tego się Kazachowie boją. No i mamy też w Astanie coś, co można uznać za pomnik nieudanych inwestycji chińskich. To jest ta kolej, która jednoszynowa, która miała prowadzić z lotniska do centrum miasta. Tak. I to jest chyba, pokazuje, że jednak Chińczycy nie do końca tutaj są w stanie wszystko spełnić. Ale rozumiem, że Kazachstanowi nie grozi taka sytuacja jak na przykład Pakistanowi, który jest w dużym stopniu uzależniony od właśnie pomocy inwestycji chińskich. No nie grozi, dlatego że właśnie jest ten wektor rosyjski, jest ten wektor europejski. Kazachstan i Uzbekistan mają uran. Ten uran jest bardzo potrzebny we Francji. Też był w Azji Centralnej prezydent Macron. Z tym też wiążą Kazachowie nadzieję właśnie, że to jest taka dywersyfikacja i też wzmocnienie tego wektora zachodniego. No i kolejną taką rzeczą, co w ogóle obserwujemy też od 2 lat w regionie, to też można powiedzieć zasługa Władimira Putina, czyli jednoczenie regionu. Region, który wcześniej był regionem w sensie geograficznym, natomiast nie politycznym. 5 państw republik poradzieckich nic nie łączyło ze sobą, a wręcz przeciwnie, bardzo wiele dzieliło. Najpierw w 2016 zmarł prezydent Uzbekistanu Islam Karimow i jego następca Szowkat Mirziyoyev zaczął prowadzić taką bardziej otwartą politykę. No, a potem 22 rok i agresja Rosji na Ukrainę sprawiły, że 5 państw zaczęło nagle szukać w sobie oparcia i jest bardzo dużo w tej chwili formatów takich regionalnych, bardzo dużo współpracy regionalnej. To się staje region polityczny. Jest nawet taka formuła C5+1, czyli 5 państw centralnoazjatyckich plus tam wybrany partner zagraniczny. W takim formacie już się odbywały spotkania z liderami Stanów Zjednoczonych, Chin, z europejskimi partnerami. Więc to też jest kolejny taki czynnik, można powiedzieć, wzmacniający niezależność akurat tutaj wszystkich krajów, ale też Kazachstanu i jakoś równoważący tych dwóch największych sąsiadów. Bo Kazachstan, mówiliśmy, jest olbrzymi, ale Chiny są większe, a Rosja jeszcze większa, więc kraj duży, który ma gigantów za sąsiadów i musi z tymi gigantami żyć, ale też starając się właśnie wzmacniać relacje z innymi, żeby jego pozycja po prostu była silniejsza. Czyli wcześniej te stosunki były nakierowane głównie na Moskwę tych poszczególnych państw Azji Centralnej, tak? One ze sobą nie rozmawiały. Czy dobrze to zrozumiałem? No, w większości na Moskwę, bo w większości te państwa były objęte rozmaitymi rosyjskimi formatami integracyjnymi, no, ale mieliśmy przypadek Turkmenistanu, który się kompletnie izolował, a w tej chwili ostrożnie, ale wchodzi w rozmaite właśnie formaty regionalne we współpracy z sąsiadami swoimi. No, też jest bardzo uzależniony od Chin akurat, bo gaz sprzedaje do Chin. No, ale tak, ale Tadżykistan, Kirgistan były bardzo od Rosji uzależnione. Kazachstan w wielu aspektach też się na Rosji opierał. Teraz ta polityka się stała bardziej różnorodna, bardziej dynamiczna i też gdzieś tam Zachód, który był aktywny na początku lat 90., potem gdzieś tam po 11 września, a potem zniknął, to też się tam coraz aktywniej pojawia i są nowe strategie unijne. Oczywiście Turcja weszła, tak? Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan to są turkijskie państwa, mówiące językami turkijskimi. Tadżykistan jest wyjątkiem, ale też Turcja i Organizacja Państw Tureckich. No także region się zrobił bardziej dynamiczny.